civilized, isn't it, pig? But I'm not. This is where the law stops, and I start. God aften og velkommen til De Gnavne Filmnørders 9. podcast. Mit navn er Morten Tiger, og med mig i aften har jeg en lidt, hvad kan man sige, amputeret udgave af De Gnavne Filmnørder, fordi Gert han synes åbenbart, at det er vigtigt at ligge hjemme og være syg, end det er at optage podcast. Så i aften har jeg kun Christoffer og Niels med. God aften, Christoffer. Hej. Hej, og god aften, Niels. God aften. God aften. I aften skal vi snakke om en action-klassiker. Det er i hvert fald en film, jeg husker fra min barndom. Det er Stallones Cobra. Og jeg ved ikke, om I havde set den før, eller om det kun var mig. Jeg havde set den før. Ja, det er også for mange år siden. Ja. Jamen, skal vi ikke... Jeg synes, vi skal prøve at gå lidt frem, som vi gjorde sidste gang. Jeg ved ikke, om det bare var på grund af filmen sidste gang, men jeg døde sådan lidt halvt undervejs. Det gjorde jeg også, da jeg så filmen. Det er, okay. Det er rigtigt. Men jeg synes, vi skal prøve at gå frem lidt på samme måde, men måske lidt mindre detaljeret, end vi gjorde der. Ja. Så vi prøver stadigvæk at fortælle lidt om handlingen i Cobra, men prøver at holde os til de vigtige passager, hvis der var sådan nogen deri. Cobra, det er jo en film om... vi kan sige, det er en film skrevet af Stallone, eller... Han har i hvert fald skrevet manuskriptet til den ud fra en bog af, hvad hun hedder, Paula Gosselin. Det var oprindeligt et manuskript skrevet til Beverly Hills Cop, så vidt jeg kunne læse mig til. Men der var lidt uoverensstemmelse med den, fordi at Stallone ville gerne have den lidt mere hardcore og ikke så sjov, så han sprang fra det projekt igen og lavede så den her i stedet for. Og Beverly Hills Cop blev så lavet ved siden af, og bogen blev faktisk også til, bogen hed Fair Game, så vidt jeg husker, og blev så også lavet til Fair Game siden af, så der blev... Ja, og jeg har faktisk ikke set den film, det er den der med, hvad hedder han? Det er Baldwin. En af Baldwin-brøderne og Cindy Crawford. Er det Billy Baldwin, eller Alec Baldwin? Jeg kan sgu ikke huske, om det er. Nej, det er ikke, så... det er en af de knap så gode Baldwin-brødre, Steven Bill... eller William. Ja. Og så Cindy Crawford, ja. Men altså, nu har jeg kun set traileren til den film. Det ligner godt nok ikke den samme film. Har du set den, Gert? Gert er her jo så ikke. Undskyld, Gert. Niels? jeg har set den. Jeg kan godt svare for, jeg har set den. For det er ikke en kult i Fair Game. Det er så bare en, eller bare det er en stak russiske lejemorder, så vidt jeg kan huske. Okay. At der vil slå en ihjel, hvor han så også skal beskytte hende, ligesom Stallone. Okay, men plottet er samme det der med, at de vil overtage verden på en eller anden måde, eller de vil ændre verden? Nej, det er ikke helt det, men det der går igen i begge to, det er, at de vil slå hende ihjel. Altså i den her, der er det Brigitte Nielsen, og den anden der er det Cindy Crawford, der skal slås ihjel. Og så er der politimanden, der skal beskytte dem. Okay. Nå. Den skulle vi næsten have set, så. Men den kunne godt passe til en anden gang, vi kunne se den, fordi den er heller ikke specielt god. Og Cindy Crawford er faktisk, tro det eller ej, en dårligere skuespiller end Bridget Nielsen. Okay. Okay. Det er da vildt. Ja. Hun har så vist også kun været med i en eller to film. Men altså også bare, hvis vi skal begynde at starte en film, altså hele starten på filmen er fuldstændig fantastisk. Det der, hvor han læser facts op omkring, hvor voldelig USA er, hvor mange der dør og sådan noget. Ja. Jeg føler, det er sådan en station 2 start der. Det er sådan et statement fra Stallone jo nærmest. Hvis I kan holde til det, så har jeg det faktisk her, ikke lige i 2 sekunder. In America, there's a burglary every 11 seconds. An armed robbery every 65 seconds. A violent crime every 25 seconds. A murder every 24 minutes. And 250 rapes a day. Ja, det er jo så, hvad kan man sige, introen eller anslaget i filmen. Han er, jeg skal love for, han er, jeg ved ikke, jeg synes måske, han overdrev sin stemme. Det er aldrig færdig med Stallone med hans actionfilm, det er dem hans stemme. Jamen, sådan fordi er han på, jo i alle film. Ja, men sådan er han ikke i virkeligheden jo. Altså, på Blu-ray'en, som jeg så af Cobra, der var der en, jeg ved ikke om det er på DVD'en også, der var der en lille featurette på 6-7 minutter, hvor han snakker om at skrive manuskript og sådan noget. Der har han jo ganske almindelig stemme, som man sagtens skal forstå ved stavelse, altså. Nå. Og så er der, så kører de ind over lige med lidt fra filmen af, og så kan man knap nok forstå ham, ligesom i slutningen på den første Rambo også, hvor han også mumler og fuldstændig. Ja. Ja, det er næsten... Det ved ikke, om han mener det. Det er en god actionstemme, det der. Jeg synes, det næsten er for meget. Det er jo næsten lige så galt som i hans nyeste Rambo-film. Der er det også helt ekstremt. Men jeg tænker næsten... Altså, der er mange, der har brokket sig over Batman i den nye Nolan-film. Man, man ikke kan høre, hvad han siger. Ja. Det er jo næsten lidt det samme. Det kan være, at Bale næsten... NF ligner Stallone, måske. Det ja, det kan godt være. Det kan godt være. Ja, vi har jo alle sammen vores helte. Men så får vi jo den her fuldstændig fantastiske introsekvens, hvor vi har det her... Hvor vi ser den her motorcykel, der kører i det her røde lys. Og vi ser faktisk hans pistol for første gang her. Ja, det er også rigtigt. Ja, det ser vi også inden. Det er mens han taler her, så er der sådan en langsom, hvad kan man sige, panorering hen over pistolen, hvor han tager den i hånden. Og, det er sådan lidt à la Commando, faktisk. Han starter jo også lidt på den måde der. Ja. Hvor man så hans biceps i stedet for. Ja, og det er faktisk meget sjovt her, fordi... Det er jo det eneste... okay, der er lige et andet sted, vi ser pistolen, men ellers har den stort set ikke med i filmen. Nej, og det er jo ellers den her, sådan set, der giver ham altså navn, hvis man skulle tro på det. Ja, og det er faktisk noget af det, som jeg... Der er ikke meget, jeg kan huske fra den her film. Jeg kan huske slutningen, hvordan vores skurk, han dør, og jeg kan huske pistolen. Ja, så også den der maskinpistol måske, den der fantastiske maskinpistol, han har med lasersikker på. Ja, den havde jeg faktisk glemt, men den... Ja, den der er på coveret og på plakaten og ellers. Ja. Men så får man det her, man får den her, og så ser man det her røde lys, og så ser man en ting, som går meget igennem i filmen. Man ser, det sådan er optaget i sådan, nærmest i sådan en fiskeøje perspektiv. Ja. Sådan totalt meget hvidvinkel. Det ser man rigtig mange steder i filmen. Det giver sådan en helt speciel look. Og så ser man den her fantastiske klub, hvor de mødes, og så står de bare og råber, og så banker de økser mod hinanden. Det er simpelthen... Jamen, det er ikke det, man gør, når man vil overtage verden, da. Jo. Det er så fedt, det der med de der økser, fordi det er også sådan, det bliver en del af soundtracket, så det bliver også brugt i... Ja, det bliver brugt i, hvad hedder den, Angel of the City, der bruger de det ganske lidt, eller i starten på den her. Ja, men det bliver også brugt nærmest i starten, hvis jeg husker rigtigt, og så det her hjerte, der banker. Altså, der er virkelig en god opbygning af stemning til den første, sammen med den første... Helt sikkert. Galning, der render ind i det der supermarked, bare begynder at skyde. Ja, man kan sige, at den starter jo, altså... Det er jo sådan lidt for at give os en introduktion til Stallones, eller Cobra, som han bliver kaldt det, i hans karakter. Fordi han bliver jo introduceret som sådan en lone ranger, lone gunman, som selvom han er politibetjent, så er han jo fuldstændig ligeglad med de regler, som loven foreskriver. Han er sådan lidt en 80'erne svar på Dirty Harry, altså. Jamen, fuldstændig. Han er meget Dirty Harry. Altså. Og man kan sige, at han har samme makker som Dirty Harry, det gør det heller det ikke. Det har han også, og hans chef, det var ham, der var psykopaten i den første. Var det det? Ja. Ham Andrew der... Robinson. Scorpio. Ja. Ham der skyder han var sig. Folk. Ja, han, ham, der skyder folk. Ja. Ja. Ham der skyder. Er det ikke også ham, der skyder hende der i poolen? Ej, det jo, det er det. Det er den første også. Ja. Så der er jo nogle henvisninger til Dirty Harry, det er nok ikke helt tilfældigt, at der er to. Altså, den er jo også, den er jo, altså, selve filmen er jo næsten mere festuid end Dirty Harry, fordi at, det er også det der med, at de kriminelle, de skal bare ikke have nogen rettigheder overhovedet. Når de har brudt sig på samfundet, så skal de bare eksekveres hurtigst muligt. Ja. Og de skal ikke igennem noget retssystem eller noget, det skal vi nok have folk, der kan afgøre og sådan noget. Så. Det var sådan meget typisk for 80'erne. Altså for det er jo meget den der Reaganism, ikke? Og det er jo meget det, de gør grin med også, for eksempel i Robocop, som er en satire, ikke? Der ligesom tager det ud i det ekstreme og viser, jamen, hvordan, hvilket samfund får vi, hvis politiet får så store beføjelser. Vi ser, første gang vi ser ham komme jo kørende ind i sin bil der, som jo, hvad den hedder, en Mercury, som jo faktisk er hans egen bil i virkeligheden. Det er en fed bil. Ja. Awesome. Ja, awesome 50. Ja, awesome 50. Ja. Så på nummerpladen, ja. Ja. Det, ja. Det ved jeg så ikke, om det gjorde i virkeligheden, eller det bare til filmen. Men det er også fedt det der med, at man ser ham der i starten, der går amok. Det første, han skyder efter, det er så de der frugter. Ja. Så han bare skyder helt vildt, altså jeg ved ikke. Han skyder alligevel ikke børnene først og sådan noget. Man kunne godt have gjort det endnu mere grumt, men altså. Og så ser man det her glimt af det her skelethoved her, eller det her skelethoved, man har set i starten på væggen. Det flasher sådan, og det er næsten lige før, det er sådan helt subliminal. Men du når lige sådan at opfatte det. Og det er der faktisk flere gange i film, hvor du sådan lige... Ja, man ser det også på hans håndled, ham der kommer kørende på vores skurk, altså ham skurken fra, fra supermarkedet, den første han møder. Han har det også tatoveret på håndledet. Ja, det ser Cobra også til sidst, da han har budt ham der i den der fantastiske scene der. Så, men, men jeg synes, det, altså, der bliver lagt rigtig godt op til ham, at, at det er jo de to, jeg ved ikke hvad de er, kaptajner eller sådan et eller andet, som står og snakker foran supermarkedet, og den ene, han hader virkelig Cobra. Og til sidst, så går de så med til at, at ringe efter ham, fordi at, ja, de ved ikke rigtig, hvad de ellers skal gøre. De har cirka 1000 sniskytter på tagene ved siden af, men alligevel har de brug for en eller anden gut, som tør at gå ind af, af fordøren. Ja, faktisk præcis ligesom Dirty Harry i, den, i, i filmene der. Også at han, han gør alt det dirty arbejde, altså. Ja, eller Martin Riggs i Lethal Weapon-filmene, der hvor de skal have ham der selvmorderen ned. Og der er faktisk også i den der extended cut, der man går ind og skyder ham der, der skyder på skolen. Ja, ham der sætter, ja. Det er også lidt lige sådan. Ja. Nå, men herefter så, altså så, så får vi, hvad kan vi sige, så bliver vi introduceret lidt mere til, til den her kult, som du snakkede om, Niels. Som jo, kan man sige, ham skurken fra, fra supermarkedet, han er jo, han er en del af kulten. Han siger, at de er en del af The New Order, de vil overtage verden. The way of the new world. Ja. Men lige inden der, der får vi også lige et fantastisk øjeblik der, hvor, hvor Cobra han åbner den der øl, og så tager han lige lidt slurk af. Ja, der er jo også masser af product placement også, jo. Det må man sige. Ja, der er en del product placement på Pepsi. Ja, Pepsi. De har en måde at sponsorere den. Ja, Pepsi, de var store i de der film, fordi jeg også prøver at tænke på Back to the Future 2. Der er også den der futuristiske Pepsi-Cola med, der kan køle sig selv. Ja, det ved jeg ikke, den kan, men det, det var sådan et koncept, de tog med i filmen, så jeg. Det sjove er faktisk, at de drikker Coca-Cola resten af filmen. Det er rigtigt, det gør men, men der er et Pepsi-skilt lige op siden af hans værelse, eller hans lejlighed. Ja, kæmpe, kæmpe Pepsi. Ja, sådan neon. Rigtig, rigtig 80'er. Men man er jo ikke i tvivl om, hvad for en øl det er, han drikker en Zuma, og det er jo en Kors også. Kors, ja. Det er også ret tydeligt, man kan se det. Ja. Nå, men da de så er færdige i supermarkedet, så kommer vi tilbage til, eller han tager hjem, Stallone, og så er det, vi bliver introduceret til den her Night Slasher. Men Morten, vi mangler lige verdens bedste citat. Ja. Ja, ja. Jamen, jeg har flere af de der citater, men jeg synes, vi tager dem senere. Jeg tager alle mine clips senere, så, så skal du nok få den. Du, skal nok du få mener den der, I don't shop here, eller den? Ej, der er flere, der er flere. Det er jo bare den der, you're a disease. Det synes jeg er fantastisk. Ja. De kommer, de kommer. Bare godt, roligt. Godt, så er jeg rolig. Nå, vi bliver introduceret til Night Slasher, som bliver spillet af Brian Thompson. Genial, genial fyr. Og hold kæft, hvor han pumpet her i. Ja. Det var sådan set sjovt, at vi slet ikke så Stallone uden tøj på. Altså, overtøj. Fordi jeg ville da tro, at han var rimelig pumpet her. Det er jo i hans tidlige år, hvor han... 86 omkring med Rambo 2'eren, det var jo også... Der var ja, lige præcis. Og, og det var jo, mens han stadigvæk så nogenlunde naturlig ud. Ja. Eller sådan da. Er det gået galt der? Har han nogensinde set sådan naturlig ud? Jo, jeg synes i First Blood, der, der kunne man se, der var han ikke så stor igen. Han bliver bare større og større. Altså... Ja. Og First Blood var da en dag efter, jamen, det efter jeg... Rocky 2, 3... Ja, han har nået at lave et par Rocky-film inden First Blood. Han er heller ikke, han er heller ikke gigantisk i Rocky, synes jeg ikke på den måde. Man nej, men han bliver det. Han bliver det efter, efter hvad det hedder, Rambo 2. Ja. Så synes jeg, han bliver, bliver noget større. Ja. Og man kan se den sidste Rocky, eller hvad det hedder, Rambo-film, han lavede, der er han jo gigantisk. Altså, han er jo to gange størrelse. Ja, i The Expendables også, der er han også. Ja, ja. Og det, det er jo... ikke naturligt, men det har han vist heller aldrig lagt skjul på, at Han har jo brugt rigtig meget af sit liv på at træne. Altså selvfølgelig har der nok røget lidt piller og sprøjter ind på forskellige steder. Det tror jeg. Men han er jo kendt og berygtet for at bruge rigtig meget tid på sættet på at træne, ligesom Arnold han gjorde også. Altså. Ja. Og John Connery, han bare spillede golf, det var en anden ting. Ja, men det er også fint, ja. Det var også et andet ideal dengang. Der behøvede man ikke at være stor. Og det er jo faktisk også gået væk fra nu. Nu behøvede man ikke at være stor mere. Nej. Men det kan vi så snakke om senere, hvordan actionfilmen ligesom har ændret sig. Nå, vi kom fra Brian Thompson og Night Slasher. Vi bliver introduceret til den her kult, som jo har til formål at overtage verden eller sådan et eller andet. Og de bliver så ledet af, eller jeg har i hvert fald et medlem, som er ham, Night Slasher, som slår stort set alt, hvad han kan komme i nærheden af ihjel med sin store kniv. Det er gamle damer, det er børn, det er kvinder, det er alt. Det er alle, der er weak. De skal bare dø. Ja, og det vil så alle andre end ham. Ja, åbenbart. Og så på en eller anden måde bliver Rocky så sat på sagen, fordi de andre, de... Rocky. Rocky, Cobra. Rambo, Cobra. Ja, Stallone. Fem bogstaver. Rocky. han bliver sat på sagen, fordi de andre, de formår ikke rigtig at gøre noget. Han har gået i et stykke tid og sagt, at han skal nok hjælpe, men han er en del af The Zombie Squad, som de siger, som er, hvis det er, ja, dem, som ingen andre kan lide. Ja. Men ja, det bliver beskrevet som senere i filmen. Og så inden han kommer hjem, så får vi den her fantastiske scene her, hvor han skubber til den her bil, fordi han ikke kan få lov at komme ind på sin parkeringsplads, om bare... Og så går han ud, og så siger han til ham, der er gutten der, it's bad for your health, og så siger han, what is? I am, siger han så. Og så river han hans bluse i stykker med en hånd. Yeah. Det er så fedt. Så river han bare blusen i stykker, og man kan se det, i virker, fordi senere, der flytter han bilen lige så fint, og sådan noget, yeah, så kan han få på at holde der, hvor han skal. Respekt. Så det virker, at rive andre folks bluser i stykker med en hånd, det virker. Hvis man kan det, så skal de da flytte sig. Og så kommer han jo hjem, og så skal han jo spise pizza, og så pizza med saksen, altså det er også fantastisk. Ja, solbriller på og tegnefilm i fjernsynet. Det er virkelig underligt, at han tager sådan en slice pizza ud af køleskabet og lige klipper den over med en saks. Det er meget mærkeligt. Det er fordi, han ikke, det kan være, der var noget ost på det der, han ikke ville have, eller sådan noget, jeg ved det ikke helt. Tørret, gammel ost, ja. Ja. Det kan også være, at det fint, den er så gammel, at han bliver nødt til at klippe den i stykker for, ligesom sådan, han kan ikke skære den over mere, jeg ved ikke, om det er sådan noget. Nej. Og så får vi jo den her scene her, hvor den der Toys R Us reklame, og så samtidig så sidder han og renser sit våben. Ja. Det minder mig også lidt om den der scene, der er i Lethal Weapon, der hvor han er ved at gøre selvmord, Riggs. Samtidig med, der er det her tegnefilm i fjernsynet, det der med Merry Christmas. Nå, det er den første, ikke? Ja. Ja. Det er faktisk, ja. Altså, lidt på en måde, altså, han sidder også og renser sit våben, når han stikker bare ikke i munden, kan man sige. Nej. Det er bare meget mere karikeret i Cobra, hvor han sidder med solbriller på, og nærmest med læderhandsker og læderjakker helt på, og renser sit våben og sætter tegnefilm, altså. Det er lige rigeligt, måske, ikke? Altså, også fordi der... Ja. De og tandstik i munden. Ja, altså, de har godt nok gjort meget for at gøre ham badass. Ja. Så bliver vi så introduceret til vores heltinde, spillet af... Brigitte Nielsen, hun hedder Ingrid Knudsen, som vi får udtalt på et tidspunkt i filmen. Som jo er en model, hvorfor ved jeg ikke rigtigt, men hun er åbenbart pæn. Og, hun var et ideal da i 80'erne. Altså, men det kan godt være, det kan godt være. Altså min kæreste, hun sagde, hvorfor var der nogen, der synes, hun var lækker? Hvorfor synes man, hun var lækker? Hun kunne slet ikke forstå det. Altså det er et helt andet ideal. Hun er nærmest sådan en, hun er nærmest sådan Amazon-krop, ikke? Fordi hun er så høj. Jo, jo. Helt vildt. Hun er også helt vildt bredskuldret, egentlig. I forhold jeg ved ikke, om I har set nogle af de nye programmer med hende, der ser hun jo forfærdelig ud. Hun har sådan noget, der er sådan lidt, hvor man følger hende for plastikkirurgi. Men hun har heller ikke så store bryster her, så hun var... Nej, det er rigtigt. Det havde hun ikke. Så det må være det var nok før. Og så har hun en eller anden mærkelig peruk på. Eller også hun har mange, mange forskellige parykker på i løbet af filmen. Men ja, man ser hende på et tidspunkt korthåret, og det vil hendes rigtige frisyr også. Det var det, man så en mest i den gang der i hvert fald. Også i sladderbladen og det. Ja. Ser man hende kort? Jeg troede hendes rigtige frisyr... Nå, okay. Jeg troede hendes rigtige frisyr i filmen skulle være det der krøllede hår, hun har. Nej, hun er korthåret på et tidspunkt der, hvor hun laver det photoshoot. Der ser man hende korthåret. Ja. Så vi ved, hun har en bryg på resten af filmen, eller Nej, man kan selvfølgelig også have en korthåret på ryg på, men jeg tror... Jeg tror, det de her store krøllede hår, det ikke er naturligt. Det er mærkeligt. Det er mærkeligt. Ja. Nå, men hun kommer kørende forbi en aften, hvor Nightslasher, han er ved at slå en ihjel, og ser ham. Det er ikke kun Nightslasher, det er hele gruppen. Jo. Det er hele gruppen, ja. Og hun, det ser hun. Hun ser i hvert fald ham, og så ser, at der er nogle andre. Og så... fordi at der er en muldvarp, en fra gruppen, som arbejder ved politiet, og de når at fange hendes nummerplade, så finder de så ud af, hvem hun er, og kommer så efter hende. Og, ja, og den her Nightslasher, han er ret skræmmende, synes jeg. Det bliver sådan beskrevet i tv, hvordan han kravler ind ad vinduet, og så slår han bare sådan sovende mennesker ihjel, sådan ja. Tilfældige sovende mennesker. Det synes jeg skulle da have skræmmende. Men... Det ved jeg ikke, det er bare mig. Jeg kan rigtig godt lide sådan nogle film, hvor det bare er... hvor det er... vi kan sige modsat sidste film. Ham her, han er jo hele vejen igennem ond. Han er i hvert fald en trussel også for Cobra. Ja, i den sidste film, der var Kaiser Sosis, kunne jeg næsten sige. Han var jo bare en torsk, ikke? Altså, han ville jo bare have en by. Altså, ja. Men ham her, han er jo direkte ond. Ja. Og det er fedt, når det er så karikeret god mod ond, eller nu kan man sige Cobra, han er heller ikke direkte god, men... Ej, han er lidt en antihelt, ikke også? Vi har i hvert fald en meget, meget karikeret skurk, og det ja. Synes jeg er fedt på en eller anden måde. Han er jo også en perfekt skurk, altså Brian Thompson, med de der, med det ansigt og den store muskel. Sådan som han er lavet, altså. Ja. Jamen, han er næsten sådan en... han er jo bare sådan en... Man kunne næsten... Altså, det sjove ved den her film, det er, at den er faktisk sådan en blanding af Dirty Harry actionfilm, og så... De der 80'er slasherfilm. Så ja. Det virker, som om man har prøvet at appellere til et meget, meget bredt publikum. Hvor man men tænker, alligevel var den meget, sådan PG, synes jeg. Jeg synes ikke, man så selv meget. Nej, man må så alligevel have set en del, fordi jeg kunne da se den på IMDb. Hvad var den? Der var 83 minutter, den var blevet klippet ned med næsten 10 minutter i nogle steder i verden. Okay. Så nogle af de der voldelige scener har jeg været klippet ud af den. Altså, der må jo være nogen, der er faldet for censuren i sådan steder som Finland, og sådan steder, hvor de er meget strikse med det. England. Og Tyskland, ja. Men den er alligevel voldsom. Det er nok, vi ser ikke så mange af murerne. Vi hører det bare, eller så, og så, ja, bruger de sig, så benytter de den der ekstreme slowdown af lyd og billede. Den ja, der præcis. Og så klipper de væk hver gang, man ser, man ser jo kniven komme hen mod struben, eller et eller andet, ja. Hans store nasty ass kniv. En fed kniv, han har. Ja, den er ondt. Ja, det må man sige. Jeg kan ikke huske, om det var IMDb, det stod på, men der var noget med, at der er en scene, der faktisk er klippet ud af filmen, som ikke er med i nogen udgave mere, som var med til at starte med, hvor der kommer en pakke til politiet med nogle hænder i, at der er blevet skåret af The Night Slasher. Og den mente de så, at den var for grum til at lade blive filmen. Man kan sige, at det ødelægger også lidt hans image, eller hans person, gør det ikke det? Fordi lige nu gør han det... Ja, det er bare for at slå folk ihjel. Det andet, det er ikke, altså han gør det vel ikke for at fortælle folk, at... Det andet, det er mere sådan slasher-agtigt, altså. Ja. Jamen, det er vel for at skabe... Altså, jeg prøvede også at tænke, hvad er deres motiv? Altså, de bliver med at snakke om det der The New World. Det er vel en eller anden form for anarki, de ønsker. Skabe frygt, altså. Det er frygt og angst og panik. Ja. Altså, tror jeg da. Det er sådan lidt ligesom Jokeren i Batman, ikke? Ja. Et eller andet sted. Ønsker at opsætte de order, som man siger. Nå, jamen, de kommer efter fotoshootet, som Brigitte Nielsen eller Ingrid Knudsen er til, så kommer de efter og får næsten fanget hende. Der møder vi faktisk også, David Rasche, er det ikke det, den hedder? Rash. Rash, han ved ikke, om I kan huske, fra Sledgehammer-serien. Ja, han var også en lidt mere nutidig film, der var med i United 93. Som kaptajnen. Okay. Okay. Den har jeg ikke fået set. Og det jeg var husker, lidt underligt, fordi det var... Ja, og det var... United 93, det var lidt underligt, for der var mange... Den var jo lært med, at det skulle ikke være så kendte skuespillere, der var med i den. Og ham er der jo nok mange, der er ligesom dig, kan huske fra Slashhammer-filmen, eller fra tv-serien. Det er en rigtig god film, men den er godt nok, det er godt nok en bars film. Man skal jo ikke lige... Man bliver ikke godt humør af den. Ej, det gør man ikke. Ens dag er rigtig ødelagt bagefter, fordi den er så realistisk, som den er. Og så kan man tage og se Oldboy bagefter, så er man bare... Så er man i godt humør. Ja. Jamen, det sjove er faktisk inde på IMDb, der står, at der var flere scener med ham, som blev klippet væk. Ja. Og det, ja, det ved jeg ikke. Det er der faktisk også lidt i featuretten på Blu-ray'en, der er der noget med at i den, som ikke er med i filmen med ham. Hvad er det for noget scener, ved du det? Det er også for det photoshoot der, hvor man ser lidt ekstra, hvor han står og fotograferer hende. Okay. Det vil sige, at montagen er faktisk længere i virkeligheden. Hvis jeg kunne få længere den der robotmontage, så... ja. Det må den der robotmontage, hvor man skiftevis ser robotter, og så fattige på gaden. Ja, ja, men altså... De er ude at undersøge, hvad der er, der sker. Ja, så de går rundt blandt de der luder og deslige. Og ja, så klipper man ind til hende. Jeg synes det er meget... meget fed scene. Det er meget typisk 80'er, altså. Med den montage meget, meget med musikken 80'er. Og det hele, altså. Og måske en lille bitte smule, den stikker måske en lille bitte smule ud af filmen, men det er, på den anden side, det er også montage, man husker. Men så det også, fordi hun var jo fotomodel oprindeligt på Brigitte Nielsen, altså de måtte jo bruge det, hun var god til, altså. Og dengang synes man jo, hun så godt ud. Og det der med, at hun var der, de snakker også om, at hun i featuretten, det med, at hun var selv med til at bestemme nogle af tøj, og sådan noget, hun skulle have på, og hvordan hun skulle stå, og forskellige ting, altså. Jamen, var hun ikke også, var hun fotomodel dengang? Ja, hun har været fotomodel i Europa, for forskellige italienske designer. Ja. Det er midten af 80'erne, før hun lavede Red Sonja. Ja. Ja, for det var vel der, hun blev kendt, kan man sige, og... Ja. Og derigennem hun mødte Stallone, var det ikke? Ja, hun kom med i Rocky 4, den der med Dolph Lundgren. Men var det ikke, altså mødte hun ikke Stallone gennem Schwarzenegger, igennem Red Sonja, og så blev det gift, og så kom hun med i Rocky 4 og den her, fordi hun kendte Stallone. Jeg ved ikke, var det, ikke sådan, det kan her? Godt være, de har jo kendt hinanden, Stallone og Schwarzenegger. Jeg ved ikke helt, hvordan forløbet er der. Jeg troede, de mødte hinanden under Rocky 4, det synes jeg altid har hørt. Der er noget med, han castede hende, i hvert fald Stallone til den. Til Dolph Lundgrens agent eller manager, eller hvad hun er i den. Ja, hun er ikke hans kone, faktisk. Ja, og, ja, det er hun vel. Det kan godt være, at de mødte hinanden i Rocky 4, så. Det ved jeg, ja. Nå. Men i Tango og Cash, der snakker han jo om, der er de jo blevet skilt, da han lavede den. Jamen, de var jo kun gift halvanden år, eller sådan et eller andet. Ja, og der snakker han nemlig om, på et tidspunkt, når han siger, I hate Danish. Lige efter, han er blevet skilt fra Christian Nielsen. Ja. Ja, ja. Nå, hvad skete der så? Jamen, så får de næsten fat i hende, og så er det så, hun møder Cobra. Hun bliver indlagt på hospitalet, og de bliver sat til at passe på hende. Jamen, altså, sige de der, The New Order-mændene der, de ville også have fået fat i hende, hvis han bare brugte sin kniv, i stedet for den der kæmpe store økse, han svinger, og så rammer de der rør ovenover. Oh, ja, der de prøver at slå hende ihjel. Han er godt nok klodset. Ja. Hvis han bare stukket ned, så var det over. Men altså... Der er mange tidspunkter, den her film bare kunne have været over på, men det... Ja. Det tror jeg, man steg lidt stort på. Ja, ja, jo. Jeg synes bare, det var lidt interessant. Ja. Det er også lidt sjovt, at de bruger så meget tid på at få fat på hende, for hun kan jo nemlig fortælle om, hvor frygteligt det har været til at slå en ihjel, altså. Hun må jo nemlig kunne, ligesom... Hun må jo kunne udbrede... budskabet om, at det er nogle frygtelige morder i det der. Hun har jo set, at de er mere end én mand. Det er jo det, der er the leak. Ja, men det... Ja. At det ikke er kun The Night Slasher. Ja. Og så er hele deres cover... Men det bare... tror jeg... Igen har vi sådan et godt eksempel på nogle... sådan nogle politichefer, som er ret inkompetente. De tror jo ikke på ham, der han prøver på at sige det. Ja, han siger, at det kan ikke kun være en Cobra. Og det tror de ikke på. Okay. Og så er det, de går med til, at han tager hende med ud af byen for at gøre byen lidt mere sikker, fordi at de regner med, at Night Slash og de andre gutter, de følger med efter den. Det er jo en rigtig god idé for politimanden bare altså bruge dem som lokkeduer, eller jeg ved ikke lige helt. Og så er der kommer en rigtig fin lille biljagt. Der kommer en rigtig fed biljagt, ja. Ja. Jamen, nu hopper vi for langt frem. Vi skal først til der, hvor han, The Night Slasher, han rykker ind på hospitalet. Og så slår han en ihjel, og så tager han briller på. Og så er det klart, så ser han helt anderledes ud. Ja. Så han har også, han er klædt ud som sådan en der går rent. Ja, ja, men man ser, at han tager hans briller, som om at det er det, der gør hele forskellen. Og kedeldragt. Jamen, det er... Og han har også kedeldragten på. Ja, er det lidt pusse, at han går pasten egentlig? Er han går pasten sammen med kedeldragt? Ja. Det er faktisk rigtigt. Han er ikke sådan lige størrelse almindelig. Nej. Nej. Og så kommer rigtigt, lidt The Shining-agtigt det gennem døren. Ja, ja, det er rigtigt. Rigtigt. Ja. Det er rigtigt, ja. Så, men ja, der prøver han på at slå hende ihjel igen, ja. Og, han spiller fedt, altså. Han er meget sådan intens. Det synes jeg egentlig er meget fedt. Han er angry acting. Det er lang tid siden, vi har haft det. Det må man sige. Det får vi også i et af de klip, jeg har fra en af de sidste scener. Der får man virkelig at høre, hvor sur han er. Så det synes jeg er fedt. Igen, det er rigtig fedt med en skurk, der bare er ond og sur hele vejen igennem. Han er bare sur på verden. Han er bare ødelægge verden. Ja. Jeg tror heller ikke, han har haft så voldsomt mange førsteelskerroller i sin karriere. Altså. Det kan være, det er det, han er sur over. Ja. Han fik ikke lov til at sidde og mys med Brigitte Nielsen i en ting. Det var ham, der skulle have spillet Cobra, og Stallone skulle have spillet Night Slasher. Se, det havde været rigtig interessant, faktisk. Ja. Fordelen ved selv at skrive manuskriptet er, at man sådan lidt selv kan bestemme, hvem det er, man sidder og nyser med i sengen. Ja. Så det kan være, han skulle prøve det, selv at skrive. Brian Thompson, så... Nå, jamen... hvad det hedder? Hun slipper væk, og hun... hun får jo så den her beskyttelses... Der er Cobra, og hans... hans Kami, hans partner, og så den her kvindelige politibetjent, som vi andre ved, er muldvarpen. Ja, men først så angriber de jo Cobra samtidig med, at hun bliver angrebet. Samtidig med en Night Slasher ryger efter ham, så kommer der nogle angriber Cobra i hans lejlighed. Vi får den der fantastiske slåskamp ude på taget. Ja. Og hvor der en, der bare lige pludselig kommer igennem en rode, og så angriber ham. Det synes jeg, det er fantastisk. Han løber simpelthen igennem roden for at angribe ham. Det er rigtig. Så går man op til det arbejde i hvert fald. Så vil man gerne have fat i ham. Ja. Jeg ved ikke, om måske det var nemmere bare at løbe ud af døren. Men, Nej, de bliver lukket væk. Altså... Cobra og hans makker er sat til at passe på hende, og Cobra tager hjem for at kigge på sin computer, og hans makker bliver sat til at passe på hende, hvor at han så bliver logget ind på politistationen, og det er derfor, at Night Slasher sådan set kan komme ind og angribe dem. Så, men de finder sig ud af det og kommer ind igen, efter at de er blevet angrebet, som du siger. Og så er det, vi møder hende muldvarpen, eller hende har vi mødt et par gange. Men hun bliver sat på den her beskyttelsesdetalje og kommer til at være en del af den trio, der er som... Og et problem med hende, det er bare, at hun ser allerede ond ud fra start. Hun er, ja. Jeg synes, det har været mere interessant, hvis de har castet en, der så rigtig godt ud. Men nej, hun skal selvfølgelig være sådan lidt tyk og grim. Ja. Jeg synes bare, det er lidt ærgerligt. Ja. Er det også? Ja, det er rigtigt. Og så kommer vi så til den biljagt, der du nævner, Niels, og den er jo helt fantastisk af flere grunde. En af de ting, som jeg synes var allersjovest ved den, det var, at han formår at skyde kølehjelmen af en bil. Det er ikke tit, man ser det. Det ved jeg ikke, om I lader mærke til. Mm. Jo, han skyder den af, men jeg ved ikke lige, det er vel nogen Michael Bay kunne finde på at bruge det også. Det er rigtigt. I en Transformers-film. Jamen er det hans egen bil? Eller nej, han, det er der, han vender. Han bliver jagtet af nogle biler, og så på et tidspunkt, så vender han rundt og kører baglæns, og så har den der maskinpistol-agtige ting, og der skyder han bilen, der kører bag ved ham, og først så springer kølehjelmen af, og så springer bilen i luften. Ja, ja. Det er sgu altså, fede. Det er så også, når de skal bruge så mange penge på de økser der, altså, så kan de jo ikke købe de dyreste biler. Biler, nej. Så har jeg nok købt nogle, de har fået billigt fra Rusland af sted, skulle man tro. Ja, det er rigtigt. Og man kan sige, han fik lavet en stunt-dobbel af sin egen bil, fordi han synes alligevel ikke, i det der hans egen bil, han kørte rundt i, den ville han ikke udsætte for det her. Så det er en stunt-dobbel, han bruger under den her biljagt. Der hvor den ryger over fra en etage til, og sådan ned på vejen. Ja, på det parkeringshus. Ja. Den bliver udsat for nogle ting i hvert fald, kan man sige. Den har det ikke så godt bagefter. Men det ser ret godt ud der, hvor bilerne de kører op og ned de der meget bugte, den der meget bugtede vej der, hvor de er ved at falde fra hinanden alle sammen. Ja. Det har de brugt i en del film efterhånden, den type der. Men jeg forstår ikke helt den der bilsekvens. Der er en ting, der undrer mig lidt, fordi hvis de er efter ham, og de er i overtal, og de virkelig er en trussel imod ham, og han kan køre så stærkt, hvorfor kører han ikke bare sin vej? Hvorfor kører han ikke bare tilbage på politistationen? Nu stiller du for mange gode spørgsmål. Det skal du slet ikke... Jeg synes bare, det er mærkeligt. Han skal beskytte hende. Han ender med at skade hende, fordi han skal spille smart. Jamen, jeg tror, hans agenda er at fange dem. Og så ja, men der virker han også som, at han er lidt ligeglad med hende. Jamen, hun er bare anden prioritet. Hun har jo fået at vide, at hun skulle tage sæl på. Altså. Jamen, det er rigtigt. Så kan han ikke gøre mere. Nej. Og det er sådan en rigtig... hvad kan man sige... det er en fed sæl, han har det i. Det er sådan, I bruger i... pilotsæl nærmest. Ja, lige præcis. Ja, eller en rumraket. Ja. Så, nå, jamen... hvis man skal hoppe lidt videre, jamen så... de slipper væk, eller hvad kan man sige... de bliver i hvert fald ikke fanget. Og så er det den her beskyttelsesdetalje, de får at vide, at de skal hoppe ud af byen, fordi der sker for meget ødelæggelse, hvis de bliver i byen. Så de tager på en lille roadtrip op i bjergene, hvor vi får set en masse flot natur. Vi ser så, at hende muldvarpen, hun løbende ringer tilbage og fortæller kulten der, hvor de er. Hvilket Stallone så fatter mistanke til, men ikke rigtig gør noget ved. Så fordi han bliver ved med at holde øje med hende, men jeg gør ikke rigtig noget ved det, indtil det sådan set er for sent, hvor de stopper jo det her motel for at sove om natten. Og, ja, fordi man tænker, at den der scene der, hvor han fanger hende, hvor hun står og snakker i telefonen, der tænker man, har han regnet det ud nu? Det har han så tydeligvis ikke, fordi han gør jo ikke noget ved det. Nej, det var hun kom med en eller anden undskyldning, men hun skulle lige ringe tilbage til familien, og telefonen på værelset virkede ikke, og ja, en masse underlige ting. Men han gør ikke noget, og næste morgen, så er hun så væk, og så ser vi så, at hele banden, de kommer for at slå dem ihjel. Og det er så endnu et sted, hvor man ser, at var der bare en, der var gået op til fordøren, banket på og havde skudt dem der, jamen, så var filmen også over. Men nej. I stedet for, så kommer de alle sammen ind på motorcykler. Der er lidt snigskytter, der er lidt af hvert, faktisk. Der er lidt af hvert. Altså, det gode er jo også, så får vi også lige nogle biker ind, ikke? Altså, det var rigtigt. Måske også på et tidspunkt, der var biker. hvad hedder det? Bikerbanderne var måske også en trussel i USA, eller hvad for noget, man var bange for, eller noget, man talte om. Og så får man også lige det ind, så udover horror og action, så får man også lige lidt biker ind. Det synes jeg er fint. Ja. Ja, men de er ikke særlig, anvendelige, kan man sige. Det er ikke de bedste henchmen, der er fundet. Fordi de kan i hvert fald ikke gøre noget ved ham. Han får slået størstedelen af dem ihjel. Ja, det minder næsten sådan om slutningen på Commando, hvor han bare står, og så kommer de bare løbende. Altså her, så står han også bare og skyder til mål efter dem. Men fuldstændig, og han rammer jo folk med hver skud, stort set. Han er god til at ramme med den der maskinpistol med lasersigte. Ja. Som sikkert var noget, jeg kan huske på plakaten, der er den jo sådan, der den fremhævede den der pistol med lasersigte på. Hvilket den faktisk også er i den første Terminator-film på plakaten. Der skal man også se det der lasersigte. Så det var jo nok noget helt nyt der, så det var jo en fed gimmick at have med, eller en fed ting at have med i sin film på det tidspunkt. Jamen det er jo sådan en pistol, der faktisk aldrig blev brugt i USA. Læste et eller andet sted, at den... ja, den der maskinpistol. Ja. Ja. At den blev opkøbt af det finske militær, eller sådan et eller andet, i stedet for. Og så brugte de den i et stykke tid. Så, ja, det, og som nogle af de eneste i hele verden. Ja, ja. Ja, det læste jeg godt. Så med den der sej. Bestemt. Og man ser, det er jo sådan en lille smule montagescene, der hvor han... de sidder der om aftenen inde på motellet, og han begynder at pakke ud, og så begynder han at samle den her, og det er lige ved, at man kunne kalde det en montagescene. Jamen er det ikke der, hvor det bliver klippet samtidig med, at vi ser, at solen går ned, og vi ser den på motorcyklen, og vi ser, at de står og slår økserne sammen igen, og vi ser, at solen går ned, og motorcyklen kommer tættere, og de kører hen over broen og sådan noget. Eller det er første morgen, vi det ser er det. Første morgen her, det er her, hvor hun ligger og kalder på ham hen fra sengen, sådan halv kod. Kod. Ja, og det fede er, at Stallone, han har også bare håndgranater. Ja, det synes jeg, han har det hele. Han har bare det hele, han har maskinpistoler og håndgranater, og ja. Så, men og når den der bikerbande, når de så endelig kommer, så er det fandme, det er jo fandme ligesom sådan døden, der kommer til byen, fordi kirkeklokkerne de ringer, og folk de skynder sig ind i deres hus, og, ja, og børnene kommer indenfor, og dørene bliver låst, og det er ikke for sjovt, når den der bikerbande, den kommer. Nej, bestemt ikke. Så det er faktisk meget fint. Så, men igen, der når de at slippe væk, og ja, hun redder ham vel lidt, han bliver fanget lidt mellem nogle folk, så hun hopper ind i deres bil og kører væk og får så ham med. Og ja, de ender op, hvor det er et eller andet stålvalseværk-agtigt ting. Støberi. Støberi, ja. Hvor vi får den her sidste kamp mellem vores skurk og vores helt. Ja, altså hvor mange film slutter ikke på en eller anden fabrik med noget, en masse smelteiler og sådan noget? Det er åbenbart en god setting for film. Altså, det er nok, fordi de minder sådan lidt om helvede, men altså i hvert fald Terminator 2, ikke? Ja. Så altså, den her, og også den der, hvad hedder den der Van Damme-film, hvor han er i fængsel, hvor der også er en masse ild og sådan noget. Hvad hedder den? Death Warrant. Death Warrant, ja. Hvor han kaster ham ind i ovnen sidst, og sparker ham ind i ovnen, ja. Ja. Så det var godt nok, det er et godt visuelt setting. Ja, og ja. Og det er også optaget det rigtige sted, faktisk. Hvad mener du? Ja, det er optaget på støberi, hvor de optog det om aftenen, hvor de var færdige om dagen med at arbejde der. Der lavede tingene. Okay. Ja. Men den her kamp, den er jo meget... altså, det er jo... hvad kan man sige? God mod ond. Eller ond mod ond, finder vi så ud af. Ja, altså, det er altså også lidt mærkeligt det der, fordi at han har ham på kornet, men så appellerer ham der til han, han er jo også politimand, og han kan ikke bare slå dem ihjel. Og jeg tænker bare sådan, altså han har jo slået 1000 mennesker ihjel på det tidspunkt. Altså. Ja. Han har da en kniv, altså. Det synes jeg var lidt mærkeligt. Men han får i hvert fald overbevist dem om, at de skal slås uden våben. Det er det, ligesom i Commando faktisk, der hvor han siger, I don't need the gun. Ja, fedt. Og så kommer en af de her, det er faktisk ret makabert nu, når man ser det, synes jeg. Det kan godt være en grund til, at den har fået en rimelig høj rating, den måde Night Slash dør på. De skal være sikre på, at han dør. Det må man sige. Altså, man kan sige, hele vejen igennem, mens de slåsser, og mens man ser dem, så ser man sådan nogle store kroge komme kørende sådan i baggrunden op i loftet. Og den bliver han så spidet på. Han får den simpelthen ind i ryggen, så han hænger og dingler og skriger helt sindssygt meget. Og så kører han lige så stille ind i en ovn, hvor han så brænder ihjel. Jeg var lidt overrasket, hvor han ikke også skød ham. Ja. Bare lige for at være sikker, så lige skyder ham i knæskallen eller benen. Ja, man kan sige, og godt nok er han ond fyr, ham nightslasher, men det er da godt nok lidt en makaber måde at dø på. Jamen, de kriminelle, de har ikke nogen rettigheder. Ja. Det er bare tell it to the judge. Ja, det er rigtigt. Så, og det var sådan set det. Det var det, ja. I bund og grund. Vi mangler nogle fantastiske citater. Jeg har rigtig mange gode citater. Men hvad synes I sådan om Cobra? Var den, det er jo en rigtig 80'er actionfilm, som man lavede den en gang. Der er ikke særlig meget handling. Den var til gengæld heller ikke så lang, og det var vel... Det der er jo behov for, altså det var 6-87 minutter lang, og det er under halvanden time. Det var meget passende, jo, altså. Ja, lige præcis. Altså, Det var jo et kæmpe flop, hvad angår anmelder. Anmelderen, de havde den jo, men den tjente jo rigtig godt ind dengang det, altså. Gik godt i biograferne. Ja. Og det er nok en af de mest indtjenende. Det er jo en for Canon Films, dem der lavede Bloodsport også jo. Ja. De lavede jo 2 film sammen med Stallone dengang. Den her, så Over the Top, den bedste den der film om at lægge armwrestling, arm. Ja. Egentlig den bedste film om armwrestling nogensinde. Den har jeg faktisk ikke set længe. Jeg husker den ikke så god. Nej. Så jamen, de lavede jo mange. Det var jo simpelthen, de spyttede vel også bare film ud. Ja, de har fået fat i alle de der has-been instruktører og skuespillere. De forsøgte at sig jo med Ja. rigtig mange også. Så også det endelige opgør her med alle de der motorcyklister der, det er jo sådan meget typisk canon, altså. Ja. At det hele bare går helt amok til sidst. Sådan var det jo også i American Ninja og i Mexican Action og nogle Chuck Norris-film og andre, altså. Ja. Er det også dem, der har lavet den der Cyborg med Van Damme? Er det også canon? Det ved jeg faktisk ikke, men det er jo godt forestille mig, at det var dem også. Fordi den foregår jo også i sådan et steel mill miljø. Hvis jeg husker Ja. rigtigt. Det er også noget med noget fabrik og sådan noget. Men faktisk også slutningen på Robocop, den foregår også, at der godt nok ikke ild og sådan noget, men den foregår også på sådan en eller anden gammel nedlagt fabrik. Ja, det er som med syre og sådan noget, ja. Det med syre, ja, det er sådan en eller anden industriel ja, kemikalie og sådan noget. Men det er åbenbart en god sætning, det der nedslidte, smadrede fabrik-sætning. Der er mange film, der slutter Det er sikkert ret billigt at lege sig ind på, i hvert fald. Ja. der. Det kan også være det derfor. Jo, Cyborg, det er også Canon, der har lavet den. Ja, det tænker jeg da. Jamen, de laver alle de gode. Ja. Nu skal vi se, jeg har fanget en masse gode clips fra filmen. Der var jo nok at tage af, så det... her var nogle af dem, du manglede i starten, Christoffer. Nu skal vi se. Come on, man. I got a bomb here. I'll kill her. I'll blow this whole place up. Go ahead. I don't shot her. Det var så... Ja, vi mangler lige det næste Ja, også. jamen, den kan du også få. I'm a hero. You're looking at a fucking hunter. I'm a hero of the new world. You're a disease. And I'm the cure. Det er fandme fedt. Han er jo virkelig, altså det er jo faktisk noget af det første, han siger i filmen. Han spørger lige, hvordan det går, da han kommer hen til den købmand der, hvor ham gutten er herinde, men det er der, han møder ham. Det er det første, han siger til ham inde i købmanden der, og han er jo en badass. Og det er han vel hele vejen igennem. Kriminelle har ikke så mange rettigheder i hvert fald. Det er ikke sådan, at han står og diskuterer med dem. Nej. Skal bare, de kan, det er bare, som man siger, de er bare en disease, og de skal bare fjerne som en græsfugl. Ja. Men og det er jo her fuldstændig som Dirty Harry. Det er fuldstændig det fuldstændig. samme. Bare opdateret lidt mere rå, måske. Ja. Ja. Altså, det sjove er jo, at der faktisk kørte Dirty Harry-film samtidig med den her film. Hvornår er det... Er det 4'eren eller 5'eren, det her? Og der prøvede de jo også, der kommer jo også noget med, at de prøver op, der er nogle Dirty Harry-film, hvor han så sådan, noget med noget voldtægt og sådan noget, og sådan noget masse voldtægt, det er 4'eren eller 5'eren. Eller sådan noget. Så, ja, de det er prøvede jo 4. også, de prøvede jo også at opdatere Dirty Harry. Så den har jo helt sikkert, altså, den er i hvert fald meget inspireret af Dirty Harry, den her. Helt sikkert. Plus meget de der Jason Voorhees-film, eller hvad hedder det, de der fredag den 13. film, synes jeg. Med den Nå, her, ja. med ham der Night Slasher. Eller måske bare slasher-genre i det hele taget. Ja. Altså den ikke overtroiske slasher-genre. Nu er Jason måske lige på grænsen, men altså... Ja, jeg vil sige, at den er lige på grænsen til, det kan ikke rigtig ske. Ja, men for eksempel Freddy Krueger er jo langt over grænsen. Altså, det er jo en anden form for slasher-film, Det synes er jeg. rigtigt. Ja. Rigtigt. Nå, jeg har lidt flere. Her er også en af dem, du nævner. Det der, han møder de gutter, som er ved at... Eller som ikke gider at lade ham parkere foran sit hus. Ja, de vil ikke lade ham... De skal bare flytte deres bil, fordi nu kommer Cobra. Problem, I say. You touch my car, man. Get him, Mandorale. It's bad for your health, you know. What is, pinche? Yeah, it's me. Ja, så er det, han rykker hans trøje i stykker. Af en eller anden grund. Med én hånd. Med én hånd, ja. Man skal gøre det med én hånd, ellers så kan man ikke... Ja. Så fungerer det ikke, så får man ikke respekten. Nej. Det skal være med én hånd, og så flytter folk bilen for dig næste gang, du kommer. Så kan du bare holde livet derinde. Hvis du hiver en bluse eller en skjorte i stykker med én hånd, ja, bare går din vej, så flytter folk bilen. Det er det, vi kan lære den her film. Så er det, hvad kan man sige, første gang vi rigtig ser Night Slasher, eller vi kommer hjem til ham, hvor han sidder ved at slibe sin kniv, og vores muldvarp kommer ind og nuller lidt ved ham. Så får vi lige en lille intro til ham her. She knows your face. I know where she is. Let me get her for you. She's mine. Siger han så, mens han sidder og skærer i sig selv. Ja, han har så også en ond stemme. Han behøver så ikke lave den om, for nemlig det er ikke en god ord. Han har bare en ond stemme, tror jeg. Ja. Jeg fangede også lidt af, vi har ikke rigtig hørt noget til Brit Nielsen, så jeg fangede lidt af hendes fabelagtige accent, og lidt af den kemi, der er mellem hende og Stallone, det er jo, man kan virkelig se, at de spiller op til hinanden, og der er lidt her. Hot item. Did you find out anything new? Since you were in the bathroom, no, not really. I did. Like what? Marion Cobretti. Is that really your name? Gonzalez talks too much, doesn't he? It's not so bad. No? Mm-mm. Well, it's kind of tough growing up with, don't you think? Well, I like it. Do you? Yeah. Well, I always wanted to have a tougher one myself. You know, something a little harder name. Like what? Alice. Det er humor. Det er humor, ja. Jeg kan godt vide, om det der, den grunden til, at han hedder Marion Cobretti, om det måske er fordi, at John Wayne også hedder Marion. Altså, om det virkelig har tænkt så meget over det. Ah, tror du det? Det der Cobretti, det må vel også være Cobra, ikke? Ja, det er så. Jo. Ja. Men det andet, det kunne godt være, fordi han er også sådan lidt en John Wayne-type. Ja, det er selvfølgelig. Først og stille spørgsmål. Ja, lige præcis. Det kunne da godt være noget om. Fordi han hed jo Marion Robert Morrison, før han blev John Wayne, altså. Det er godt fanget der. Det. Og han er jo ikke, altså Stallone, selvom han har været med i mange dumme film, så er han jo ikke dum, men altså. Nej. Jeg kan godt tænke, at han har tænkt så langt, altså. Det fik jeg sagtens høre. Ja. Nå, hvad skal jeg sige, så har jeg også lidt. Her er slutscenen. Det er angry acting, som vi snakkede om. Det er vores skurk, som prøver på at gejle Stallone lidt op ind på det der støberi. Let's bleed, pig! Where are you, pig? I want your eyes, pig! I want them! You wanna go to hell? Huh? Huh, pig? You wanna go to hell with me? Han er sur. Han er sej. Altså, han spiller næsten federe end Stallone. Han er næsten sejere end Stallone. Det synes jeg, og der, især der kan man høre, hvor sej hans stemme er. Den er jo sådan halv gået i overgang, og jamen, jeg ved ikke, det er sådan en naturlig ekko, og hvad nu ellers der er i den stemme, det er helt. men jeg synes også bare, altså, jeg skulle gerne have set en filmserie med The Night Slash, altså ligesom Jason. Hvor det er bare The Night Slash, vi skal stoppe. Han er en fed skur, det synes jeg. Jamen, der er jo lavet mange, altså det er vel mere, altså der er jo meget i 70'erne, der er jo mange af de der italiensk slasherfilm, og jeg tror sådan, det er lidt link til dem. Ja, det er sådan lidt, hvad hedder det, giallo inspireret, de der italienske slasherfilm, hedder det ikke giallo? Jo. Det er så meget krimi-agtigt, men ja, det er rigtigt, der er lidt derovre det. Og der var jo faktisk også snak om, at der skulle komme en Cobra, altså en efterfølgelse til den her, men det blev aldrig noget. Nej. Det synes jeg godt. Han kunne så nok ikke have været med der, I ville tro. Eller måske hans bror. Tvillingbror. Nå, ja. Så ligesom altså, i Die Hard, så ja. hans tyske bror. Ja. Ja. Ja. Jeg ville da gerne have set en Cobra mere. Jeg var godt underholdt. Jeg vil gerne have set en. Det er lidt underligt, at den der ikke er blind til mere, altså når de har lavet Rambo-serien og Rocky-serien, og så ikke Cobra-serien også. Så. Ja. Ja. Det kunne godt have holdt til. Jamen det er rigtigt. Men han kørte jo videre med Rocky lige efter den her. Han lavede Rocky 4 lige efter, eller var det lige før? Det var lige før. Lige før. Og så var det Rambo lige efter, var det sådan det var? Ja, var det 3'eren, han var i gang med det. Nu skal vi se Cobra, og så var det Over the Top bagefter, og så var det Rambo 3. Ja. Og så den her lavede lige før den her, var det så Rambo 2, eller hvad? Det var Rocky 4 lige før, og så Rambo 2, ja. Ja. Med samme instruktør faktisk, som lavede den her, lavede han Rambo 2 med. Ja, selvom rygtet siger, at det sådan set var Stallone instrueret den. Det tror jeg også. Ligesom Tombstone, det var også Cosmatos. Der var det Kurt Russell instrueret den. Det tror jeg så også på. Ja. Så han har vel heller ikke rigtig lavet så meget Ej, han har faktisk lavet nogle okay film, Cosmatos, altså. Han har lavet den der Leviathan, sådan en... Det er rigtigt. Low budget udgave af, hvad hedder det, The Abyss. Ja, dybet, ja. Gyser udgave af den. Ja. Og så har han lavet en rottegyser med Peter Weller. En rottegyser? Ja, med en kæmpe rotte, der terroriserer en stakkels mand i en New York-lejlighed. Det lyder fedt. Of Unknown Origin hedder den. Okay. Og så har han lavet Cassandra-broen også. En katastrofefilm, der faktisk er ganske god med Burt Lancaster. Med en virus, der slipper løs, og så kommer han ombord på et tog, og så skal de så have bumpet en bro for det før tog, det kommer ind videre ind i Europa. Den er ikke ude på noget ordentligt. Hvad hedder den, siger du? Cassandra-broen. Cassandra-broen, ja. Jeg har set sådan en med sådan en tog en gang med, hvad hedder han, med ham der spillede James Bond, hvad hedder han? Hvem er den? Ja, den anden nyeste, hjælp mig lige. Death Train, den med Pierce Brosnan. Ja, den var sæt dårlig, synes jeg. Ja. Puh, jeg har set sådan en film om et tog med Steven Seagal. Nå ja, den var en løber fra et andet tog ind i toget. Kæbring i høj fart. Ja, lige præcis. Ja. Det er en fantastisk film. Ja, det er roligt, det var den sidste film, jeg lærte i biografen i mange år. Det forstår man ikke. Nej. Men den, det var ved, at vi skulle tage den en anden gang. Det kunne faktisk være mig. Ja, altså heller den første, den er bedre. Ja. Så. Nå, musikken, er der nogen, der har noget at sige om den? Andet end den var rigtig god. Altså, jeg kunne godt lide den der Angel of the City. Den synes jeg var meget, meget passet fint til filmen. Men altså, så ellers så det instrumentale, det sagde mig ikke så voldsomt meget. Nej. Jeg kan lige... på lidt underlægningsmusik. Er det robotmontagen? Det er robotmontagen, ja. Måske en af de bedste montager, udover montagen i Bloodsport selvfølgelig. Fight to Survive. Den slår selvfølgelig ikke Fight to Survive, men måske den er lige på siden af den i 80'er montage. Ja. Ham der synger den her, han har altså også lavet en sang til Rocky 4. Jeg ved ikke, om det er den... Om det også er... Om det også er til en montage, den, for jeg har ikke set Rocky 4. 4'eren, er det den med Dolph Lundgren? Ja, det er den, hvor han bliver slået ihjel af Apollo Creed. Jo, no. Der dør han i, ja. Det er rigtigt. Ja. Men det er nemlig, jeg tror, det er en af grundene til ham, han er Robert Tepper, ham, der lavede den der Angel of the City. Okay. Jeg tror, det er en af grundene til, at han kom med i den her også, fordi Stallone godt kunne lide den anden til Rocky 4. Ja. Efter man ser sådan en film som den her, så kan man jo ikke rigtig lade være med at tænke på, man kan jo ikke rigtig sige, at actionfilm er blevet væk, fordi vi har stadigvæk actionfilm, men actionfilm som dem her ser vi ikke rigtig mere. Eller jo, det gør vi. Jeg vil sige, personer som Jason Statham, ved man. Altså han er for mig lidt som Stallone var dengang, og som Schwarzenegger var, altså... Der er man sikker på, at man får en god gang gedigen action. Men ellers, så synes jeg ikke rigtigt, det er noget, vi ser mere. Det ved jeg ikke, hvad I siger til. Altså, mangler vi... Har vi flere actionhelte nu? Jeg synes, vi havde flere dengang. Jeg synes, der er ikke... Udover Statham, synes jeg ikke, der er så mange, hvor vi er sikre på, at der får sgu noget... Altså, som vi snakkede om sidste gang også, det er jo nok lidt en genre-type, der har udspillet lidt sig selv, altså... Man er gået mere over til den der mere realistiske... Ja, det er sådan action-thriller og action-drama og... Ja, mere almindelige personer, der er action-helte, som Matt Damon i Bourne-filmen. Ja, for eksempel. Og det er også lidt mere realistiske action-sekvenser. Ja. Det er ikke sådan... Ja, bortset fra Statham-filmene, der... Ja, eller Michael Bay, men altså, det er jo sådan noget helt andet. Det ser jeg bare ikke som... Jamen, det ved jeg ikke. Det er ikke rigtig action-film for mig. Det ved jeg sgu ikke... Det er Michael Bay-film. Ja. Han er næsten sin egen genre. Men er det noget, vi går væk fra? Altså, er det noget, vi ikke gider at se mere? Det er ikke meget, at der kommer i biograferne i hvert fald. De forsøger jo en gang imellem at lave en af de der direkte til video, Blu-ray, DVD. Altså, ham John Cena, ham wrestleren. Der lavede Randy Harlin jo en for nogle år siden. 12 Rounds. Som er sådan virkelig en 80'er actionfilm. Den er bare lavet i 2009, altså. Ja. Men altså, han har altså bare ikke... Han er endnu mere en træstam, end Schwarzenegger og Stallone var dengang, altså. Ja. Så den eneste, der sådan ser tilbage af de der gamle actionhelte, det er jo egentlig Bruce Willis, altså. Ja, og han kommer jo også altså, med en Die Hard-film en gang imellem, og det er også fint nok. Men, ja, han er med i G.I. Joe 2 også. Og... Er han det? Ja. Okay. Sammen, og så er det jo The Rock også. Ja. Åh oh, ja, det er rigtigt. Der var også, man kan sige, den Fast and the Furious 5, eller Fast 5, det var også lidt action-y-agtig. Ja. Men jeg tror, altså, det ved jeg ikke. Jeg synes bare, jeg savner sådan en film, hvor man fuldstændig kan slå hjernen fra. Og bare være underholdt. Ja, nej, jeg så, jeg ikke husker, om vi snakkede om det, men Real Steel er jo et godt eksempel på, på sådan en slå hjernen fra film, og så bare sidde 2 timer og være suverænt underholdt. Sådan ja. Havde jeg det i hvert fald. Det er jeg jo helt enig med dig i, men det er jo så mere end en familiefilm, end det er. Det er det, men det er sådan lidt i samme boldgade, synes jeg, hvor at man ved, at man får noget godt gedint. Ja, er det så robotter, der slår på hinanden, men ja. Underholdning. Men det er også det der, om man, altså, det der er sådan noget popcorns underholdning, hvor du bare kan slå hjernen fra. Jeg synes bare, det der også er sket i dag, det er jo, at det er meget domineret af computergrafikker, der tager over, i stedet for stuntsekvenser i de gamle. Altså nu var jeg inde og set den nye Mission Impossible. Og det var faktisk sådan lidt gammeldags action på mange måder, fordi der var egentlig ikke sådan fuldstændig overdrevet brug af computer. Der var lidt måske, men det var ikke det, der var... Det var mere, hvordan, hvad personerne gjorde i scenen, der var vigtigt, end hvor mange eksplosioner, man kunne proppe ind. Ja. Okay. Og den var god? I har begge to set den, har I ikke? Jo. Det var okay. Det var ikke fantastisk på nogen måde. Det var okay. Der var nogle fede sekvenser i den. Men en meget svag skurk i den, i hvert fald. Ja, der var det der problem igen, at skurken overhovedet ikke var nogen trussel overhovedet. Okay. Han var ikke ondt som man ikke, her i. Man tror ikke et sekund på, at Tom Cruise karakteren ikke kan smadre ham fuldstændig. Nej. Okay. Han kan stadigvæk godt, han er jo ved at være ret gammel efterhånden. Han kan stadigvæk godt gå som actionhelt. Jeg ved ikke hvor godt jeg synes han fungerer, og det ved jeg egentlig ikke om jeg nogensinde har synes, men jeg synes han er meget jævnt underholdende. Han kan stadigvæk løbe hurtigt i hvert fald. Som han har gjort de sidste 20 år altså. Ja, så ja, og løbe på den der specielle måde som han gør i alle hans film. Ja. Ja. Okay. Jamen, hvis I hver især lige skulle komme med en anbefaling, eller sådan kort, hvad synes I om Cobra? Er det en, I vil anbefale, Christoffer? Jamen, altså, jeg synes, den var udmærket underholdning. Det synes jeg. Den var hverken mere eller mindre. Jeg var godt underholdt, og jeg synes, som sagt, man skal se den for den fede skurk, og den der... De der absurde scener, der er. Det der med, hvor han river blusen i stykker, og hvor han klipper pizzaen, og hvor de står og banker økserne mod hinanden. Og sådan noget. Der er sådan mange sjove ting, der sådan er meget karikerede, men egentlig også meget sjove og meget sådan 80-agtige. Ja. Så hvis man sidder og drikker nogle øl, og sådan noget, så tror jeg, at det går meget sjovt at se. Man kunne måske lave et ølspil over et eller andet, hver gang han ser et eller andet. Eller hver gang han snakker. Eller hver gang han skyder en, fordi så bliver man godt om fuld. Hver gang man ikke kan høre, hvad Stallone han siger. Er det en film, du kan finde på at se igen? Nu har jeg lige set den, så der går nok lidt mere tid, men det vil jeg da ikke udelukke om et par år. Efter du har set Double Dragon igen, så... jeg kommer aldrig til at se Double Dragon igen, aldrig. Hvad med dig, Niels? Ikke Double Dragon, men Cobra? Jamen, jeg synes også, det er ikke en film, jeg var så vild med, dengang jeg så den første gang. Men jeg synes altså, det er en fin, hjernedød 80'er actionfilm, altså. Men det er ikke en af mine favoritter af Stallones, altså. Nej. Nej, det er meget sjovt, fordi jeg husker den lidt på samme måde, som jeg huskede Commando. Men den holder jo meget bedre end den her. Ja. Og jeg synes, det er også andre af Stallones film holder meget bedre, end, altså actionmæssigt, end den her. Så jeg tror da heller ikke, det er en film, jeg lige vil se igen med det samme, men ja, på et eller andet tidspunkt skal man da nok se den igen. Så har I ellers set noget fedt herinde for de sidste 14 dage? Jeg har set Attack the Block, ja. En britisk ruminvasionsfilm. Hvad synes du om den? Den var jeg meget positivt overrasket over. Ja. Nu har jeg så også et par uger forinden har jeg set The Darkest Hour, den der russiske ruminvasionsfilm. Ja. Som udover at have nogle fine effekter, var noget lort, var endnu sagt. Der, men sige, der er den anden så lige modsat. Den er god, men har nogle dårlige effekter. Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, den har nogle charmerende effekter. Jeg synes ikke, de er dårlige. Sådan set, jeg synes, fordi de der rumvæsener, de er lidt sjovt lavet. Jamen, jeg synes, det er fint, det, igen, det vi har snakket om mange gange med, at det der med CGI, at det er sådan, hvis man læser lidt om, hvordan de har lavet dem, rummæsserne, det er sådan set dukker, og det er okay. Elektriske installationer i munden og sådan noget, det er ikke CGI. De har brugt lidt til at fremhæve lidt ved dem. Ja. Men jeg synes, den fungerer fint, og så også sproget i den, det er en verden for sig. Altså, det er ligesom Superbad, hvor man sådan... Man kommer helt ind i det der univers, det er den måde, de snakker på. Det gør det der slang, britisk slang i Attack the Block, det er også fuldstændig fantastisk. Helt sikkert. Hvad med dig, Christoffer? Har du set noget godt? Eller står den bare på reruns af Double Dragon? På Nils' anbefaling, der så jeg faktisk Time After Time, som handler om, at H.G. Wells har bygget en tidsmaskine. Ja. Og Jack the Ripper stjæler så den her tidsmaskine og tager tilbage til 70'erne i New York, og H.G. Wells følger så efter ham. Og det er sådan en rimelig sindssyg setting, men det fungerer faktisk. Det er rigtig fedt, og det er fedt at se Malcolm McDowell som god. Ja, som helt. Som helt, ja, okay. Ja. Kan han fordi også det? At, han er jo fantastisk i A Clockwork Orange, men... han er rimelig ondt deri, så det var meget fedt at se ham spille en lidt mere sympatisk rolle. Okay. Jamen, jeg læste godt det, Niels skrev om på et tidspunkt, og det vil jeg også rigtig, rigtig gerne se. Så jamen, det lyder godt, der er flere, der kan altså, det er jo en sindssyg blanding af tidsrejse og slasherfilm, men det fungerer faktisk. Ja. Ja, altså en meget gennemtænkt hele tiden også, altså. Måden, ja, så... han jagter ham på i New York også, altså, eller i Los Angeles, eller hvor det er, den foregår. Ja. Med at han går til bankerne for at finde ud af det. Det er sådan... Er det rejser de med meget i tiden, eller er det bare den ene gang? Altså, de tager bare tilbage til det tidspunkt, hvor han... Uden spoiler, gør vi ikke det? Okay, det stopper vi med så. Mere vil jeg ikke høre. Men det var rart at høre, du kunne lide den i hvert fald. Ja. Okay. Jamen, jeg har ikke rigtig fået set noget. Jo, jeg har fået set sæson 2 af Sherlock, og den er sgu også ret fed. Men og så har jeg lige fået den første sæson på Blu-ray også, så det er rigtig godt. Den kan fås til billige penge, hvis folk er interesseret. Jeg tror, jeg gav 55 kroner ved Play, eller noget i den retning for... Ja, men jeg venter lige til sæson 2 falder den pris. Jeg synes, den er lidt dyr. Jamen, den første sæson, hvis man ikke har den, så er den i hvert fald rigtig billig. Ja, og det er super, super fedt, og det er tusind gange federe end det der amerikanske crap. Amerikansk er det jo så ikke, fordi det er lavet, hvad hedder han... Guy Ritchie, ja, den er med. Guy Ritchie, ja. Med Robert Downey Jr. Det er genialt, det her BBC-udgave. Fordi at Sherlock Holmes, han netop, den er nærmest, han bliver nærmest fremstillet som sådan en autist. Og det fungerer bare rigtig fedt. Ja. Det gør det sgu. Fed serie. Ja, jamen, har I med, I vil sige om Cobra, før vi begynder at runde af? Ja, den næste film, vi skal se, det er jo den der, er det ikke Three Amigos? Jo. Og der er han jo også med Brian Thompson, så det glæder jeg mig lidt til at se ham i den. Åh, er han det? Hvis han ikke siger, you wanna bleed, pig, I want your eyes, pig, så er jeg skuffet allerede. Det kan jeg ikke huske, han gør i hvert fald, men bare det at se ham i en film. Enten så er det ham, eller så er det Chevy Chase, men der er en eller anden, der siger det deri. I want your eyes, pig. Ja. Lige præcis. Jamen, der er rigtig mange, der har sendt forslag til, hvad vi skal se, og det synes jeg er rigtig fedt. Så jeg synes på en eller anden måde, jeg vil se, om vi kan få sat sådan en eller anden afstemning op, eller sådan et eller andet, og så synes jeg, at folk skal være med til at bestemme, hvad vi skal se. Ja, det kan godt være, at vi vælger nogle film fra. Altså, nu har vi set Double Dragon, så jeg tror ikke, vores bundniveau, det er ret lavt. Du tror ikke, det er noget, eller du tror, det er noget, fordi jeg kan godt... jeg foreslår for eksempel Battlefield Earth. Jeg tror ikke, den er måske dårligere end Double Dragon. Der er også nogen, der har foreslået Highlander 2, så jeg. Ja, den var jeg i biffen at se, og jeg synes, det er en fantastisk film. Okay, så skulle vi se den. Jeg har altså ikke set den, siden jeg så den i biffen, så, og ikke var ret gammel, faktisk. Ja, den kunne vi godt se igen. Jeg tror, at den første Highlander, den er vel nogenlunde, er den ikke det? Ja, god musik af Queen i hvert fald. Ja, ja, jo. Det er også bare ham der, Christopher Lambert. Ja. Eller Lambert. Jeg har det ikke så godt med ham. Nej. Men hvis vi skal se den, så hvis der er nogen, der har, der faktisk for, jeg tror, jeg har et gammelt Empire-blad liggende, hvor de går igennem hele den historie med, med Highlander. Det er faktisk ret morsomt at læse. Altså, det er sådan 10 sider, eller sådan, hvor de går igennem, fordi alt gik jo galt. Er det op til og med træerne, eller hvordan? Jeg tror faktisk, altså det er jo serien også, serien også med, og den er vel, hvornår er den fra? Midten af 90'erne vist. Er den mellem 2'eren og 3'eren? Han kom jo ham, Adrian Paul, ham der var med i Highlander TV-serien, han var med i 4'eren, så vidt jeg kunne. Jamen jeg har set 4'eren. Er det ham den sort, ikke? Og jeg ved ikke hvorfor, men jeg har set 4'eren. Hvad fanden er den hedder? Er den, der hedder The Source? Ja, det er det vist nok. Den der kom ud i nogle forskellige versioner dengang der. Den er sæt. Men serien skulle være okay, hvis man kommer over sæson 1 eller noget i den retning, så skulle serien faktisk være ret god. Den skulle hvad? Det der univers var aldrig rigtigt. Ej, den hedder Endgame. Det er jo netop det, der skulle være, altså, der er jo sindssygt mange plothuller i filmen, og det skulle serien rette op på. Også alt det der med, at de lige pludselig er rumvæsener, det er også... Er de det? Ja, i Highlander 2, i den biografversion, der kommer de lige pludselig fra en anden planet. Ja, de der, med Highlander. Dreadlocks ting der. Eller, ja. Ja. Ja. Okay, så er de ikke det. Bare... I den første blev det jo lagt op til, at de bliver født som udødelige. Ja. Jeg kan heller ikke helt huske, hvordan de er, de får Sean Connery med igen i 2'eren, for han døde jo i 1'eren, så vil de kunne huske. Meget, men er det ikke bare som flashbacks, som... Fordi det, ja, 1'eren er det vel også flashbacks meget af det, når han ser ham. Det er langt siden, jeg ser det. Ja, det er fordi, det er ham, der træner ham. Ja, lige præcis. Og så dør han vel. Han bliver slået ihjel af ham... Ja, for at hugge et hoved af ham, Kirkan. Kirkan, ja. Så, Ja, det er meget, ja. Ja, jeg har set 3'eren på et tidspunkt med Mario van Peebles. Den er godt nok heller ikke specielt god. Den tror jeg faktisk også, jeg ved fandme ikke, hvorfor jeg har set alle de der kørte. Jeg kunne egentlig ikke lide 1'eren ret godt, men så har jeg tænkt, ah, det kan være, det bliver bedre her. Det gjorde det bare aldrig rigtigt. Ja. Der er rigtig mange gode film inde på, også Navy Seals og... Tango and Cash, så også der nogen, der foreslår. Den vil jeg faktisk meget gerne se igen. Jeg tror, det er Niels, er det ikke? Nej, jeg tror faktisk, det kommer ind for films og sådan noget. Også. Okay. Men det er mig, der har lagt dem. Ja. Jamen, der er rigtig mange gode, og det, jeg tror, vi laver en lille afstemning eller et eller andet, så folk kan være med til. Nu har vi desværre bestemt film i et stykke tid frem, i hvert fald næste måneds tid. Ja. Men derefter synes jeg godt, vi kan begynde at tage lidt udefra. Bestemt. Så jeg har fået bestilt Troll 2 til vores lille kom sammen der til marts. Det skal nok blive godt. Ja. Der er ikke nogen af os, der har set den, er det? Nej. Niels? Nej. Jamen, det skal nok blive godt. Jeg har faktisk både 1'eren og 2'eren, men jeg tror bare, vi nøjes med at se 2'eren, fordi 1'eren skulle være nogenlunde hæderlig, og sådan noget, det gider vi ikke. Ja, og 2'eren hænger nærmest ikke sammen med 1'eren. Der er faktisk... Nej, det er noget helt andet. Altså, det er mærkeligt, det hedder 1 og 2, faktisk. Men det kan vi jo så snakke om nu til at finde. Ja. Ja. Så, jamen, ellers så synes jeg bare, at folk, de skal fortsætte med at skrive til os hen på vores Facebook-side, og ja, alle de andre steder, vi har skamløst reklameret for os selv. Og ellers ind på vores hjemmeside på dgfn.net, hvor I også kan finde links til vores iTunes-feed og ellers vores RSS-feed. Ja, skriv til os, hvis der er et eller andet, synes, vi skal se, og hvis I har kommentarer. Og ellers så lyt med igen om 14 dage, hvor vi snakker om Three Amigos, og forhåbentlig har Gert med igen. Så indtil da, hej hej. Hej hej. Hej. Let's bleed, pig!